Tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować. Teraz wszystkie usługi 25% taniej. A zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Jest stanowisko Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego i ZNP w sprawie matur. Dwie osoby ranne, uszkodzone linie energetyczne i plaga pożarów. To są skutki wichur. Dziś będzie już spokojniej, choć nie wszędzie. Ustawa o Emeryturze Plus, podpisana przez prezydenta. Wypłaty w maju. Odpowiedzialność za los maturzystów w strajkujących w Polsce liceach i technikach spada na rząd, napisał w wieczornym komunikacie ZNP. Czytamy w nim także, że decyzja o klasyfikowaniu należy do rad pedagogicznych. Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy, który powstał kilka dni temu i zrzesza nauczycieli nienależących do żadnego związku, zaapelował do dyrektorów szkół o jak najszybsze zwoływanie rad pedagogicznych i wystawianie do końca tygodnia ocen końcowych maturzystom. Termin mija w piątek. Wczoraj do Warszawy przyjechali nauczyciele z całej Polski. Na transparentach widniały hasła: chcemy godnie zarabiać, podejmiemy pracę, ale za godziwą płacę. Większość zapewniała, że mimo protestów matury się odbędą. Ja to jestem zdania, że nie ma co histeryzować z tymi maturami, bo zazwyczaj młodzież każdy sprawdzian by przełożyła, a teraz nagle im tak zależy, żeby w terminie zdawać. Bo może mają jakieś prace na wakacje, może jakieś wyjazdy. No oczywiście każdy ma jakieś plany, ale nie mówmy, że to czyjeś życie legnie w gruzach całe z tej przyczyny. No tak, ja rozumiem. Niektórzy zdają też do jakichś uczelni za granicą. To też może być problem. Ale pan sam przystąpił do takiej rady klasyfikacyjnej? Tak, przystąpiłem. O przebieg matur martwią się rodzice uczniów. Nasza reporterka rozmawiała z ojcem jednej z uczennic. Płace nauczycieli skandalicznie niskie. Owszem, prawo do strajku, demokracja, tak jest, ale nie w ten sposób. Jeden z ojców opowiada o swojej córce maturzystce. Jak sobie to, tato, wyobrażasz? Ja, która na przykład chciałabym iść do pracy, mnie zapytają o maturę. W najprostszych pracach. Ale jeżeli chciałabym sobie zarobić na studia albo na jakiś wyjazd za granicę, zapytają mnie o maturę. Co ja zrobię? Co ja powiem? Dziennik Gazeta Prawna pisze, że rząd ma gotowy projekt zmian w prawie, które mają sprawić, że nie będzie kłopotu z kwalifikacją tegorocznych maturzystów do egzaminu. Miałby on zakładać, że dyrektorowi szkoły w wyjątkowych sytuacjach przekazane zostałyby uprawnienia do wystawienia ocen końcowych. Teraz może to robić Rada Pedagogiczna. Dwie osoby lekko ranne i sporo zniszczeń to skutki wczorajszych wichur, które przeszły nad 6 województwami. Wiatr łamał drzewa, uszkadzał dachy i linie energetyczne. Doszło też do ponad 360 pożarów lasów. Tylko w zachodniopomorskim strażacy wyjeżdżali do prawie 100 akcji, które z powodu pogody były wyjątkowo trudne. A ponad 100 strażaków walczyło z pożarem 40 hektarów lasu w Dubielnie w województwie kujawsko-pomorskim. Starszy kapitan Arkadiusz Piętak, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Siły i środki prawie z całego województwa, ponad 40 zastępów straży pożarnych. Wiatr wam na pewno nie pomaga. Wiatr nam nie pomaga ze względu na silny wiatr. Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, ale też nie możemy skorzystać z pomocy dronów ani samolotów gaśniczych. A dzisiaj silny wiatr odczują jeszcze mieszkańcy Warmii, Mazur i Podlasia, zapowiada Ewa Łapińska z IMGW. Do południa jeszcze na Warmii, Mazurach i Podlasiu możemy się spodziewać porywów do 70-75 km na godzinę, ale ten wiatr też już będzie stopniowo słabł, na pozostałym obszarze do 50 km na godzinę. Do piątku mogą występować w Polsce burze piaskowe. Powstają one w wyniku silnego wiatru, który unosi piach z suchych gruntów i pól. A to może być problem dla kierowców, dlatego prosimy o ostrożność i o zwracanie uwagi na takie zjawiska. 1100 zł brutto, czyli 888 zł i 25 groszy netto trafi do emerytów i rencistów wraz z majowymi wypłatami. Prezydent podpisał ustawę o Emeryturze Plus. Przy okazji Andrzej Duda podkreślał, że świadczenie będzie wypłacane bez żadnych dodatkowych formalności. Ono zostanie po prostu wypłacone razem z rentą, emeryturą. Nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych wniosków, nie trzeba składać żadnych podań, nie trzeba w tej sprawie nigdzie chodzić, a co jest najważniejsze, nie trzeba nikogo wpuszczać do domu w związku z tym świadczeniem. To jest bardzo ważne. Zawsze jest niebezpieczeństwo, niestety, że znajdą się nieuczciwi ludzie, którzy przy tej okazji będą chcieli oszukać i okraść emerytów czy rencistów. Dodajmy, że dodatkowa emerytura to jeden z punktów tzw. piątki Kaczyńskiego. Który polityk tym razem rozbawił największe grono słuchaczy? Dowiemy się już dzisiaj. Wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej finałowa gala Srebrnych Ust. Tym razem plus, bo poza wypowiedziami z ubiegłego roku są też dwie z bieżącego. Jakie? Tego państwo będą mogli posłuchać w porannym programie o 7.40, a my teraz przypominamy, jak to było wcześniej. W 2006 roku srebrnoustym okazał się Józef Zych, który prezentował Sejmowi swoje zalety jako kandydat na marszałka Izby. Wysoki Sejmie, nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed Izbą. Wysoki Sejmie, staje mi w pamięci pan poseł Iwiński. Dzisiaj Srebrne Usta już po raz 23, a początek relacji kilka minut po godzinie 18. A kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry państwu. Kto sądzi, że o Mistrzostwo Polski grają w tym sezonie Lechia i Legia, może być w błędzie. Piast idzie jak burza. Najpierw pokonał w Gdańsku Lechię, a wczoraj piłkarze Waldemara Fornalika wygrali w Gliwicach 1-0 z Zagłębiem Lubin, choć od 21 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce Jorge Felixa. Tomasz Mokwa, obrońca Piasta, podkreśla siłę całej drużyny. Ten mecz pokazał, jak silną mamy drużynę. W trudnej sytuacji uniknęliśmy błędów i to jest super budujące przed następnymi meczami. Piast pokazał, że nie ma u nas luk między formacjami i bardzo ciężko było im stworzyć jakąś sytuację. To były tylko dośrodkowania z bocznych stref, które jak było widać kontrolowaliśmy. 3 punkty zostają w Gliwicach i to się liczy. I to się liczy dla Piasta. Piast idzie do góry, natomiast Krakowia niestety w dół, bo najpierw po zaciętym meczu przegrała w Warszawie z Legią, a wczoraj przegrała 0-1 z Jagiellonią. Jedyną bramkę meczu po rzucie karnym zdobył hiszpański napastnik zespołu z Białegostoku Jesus Imaz. W tabeli Piast ma już tylko punkt straty do Lechii i 4 do Legii. No ale rywale grają dziś mecze wyjazdowe. Lechia w Szczecinie, Legia w Poznaniu. Ciekawie to się wszystko zapowiada. Dodam, że jeżeli Raków wygra dziś z Podbeskidziem Bielsko-Biała, wywalczy awans do Ekstraklasy dla Częstochowy. Mistrzem Polski w siatkówce pań będzie drużyna z Łodzi. To pewne. W finale grają bowiem ŁKS i Grot Budowlani Łódź. Pierwszy mecz pokazał, że będzie zacięta walka, bo ŁKS wygrał dopiero po tiebreaku 3-2 i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi 1-0. Następne spotkanie w piątek. Gospodarzami będą Budowlani. Zdecydowanie nudniejsze było pierwsze spotkanie o trzecie miejsce. Developer z Rzeszów wygrał z Chemikiem Police gładko 3-0. Jakub Dyjas awansował do trzeciej rundy singla podczas rozgrywanych w Budapeszcie Mistrzostw Świata w tenisie stołowym. W drugiej rundzie Polak wygrał ze Szwedem Christianem Carlsonem 4-1 i tak komentował to spotkanie. Znalazłem dobry serwis, ponieważ grałem już z nim 4-5 razy. Dotychczas raz udało mi się tylko wygrać. Pamiętam, że bardzo dobrze odbierał mi serwis, a ja miałem z jego serwisem problemy, a tu było odwrotnie i myślę, że to był taki klucz do tego sukcesu. Oby tak dalej. W kolejnej rundzie Dyjas zagra z Japończykiem Niwą. W trzeciej rundzie jest także nasza Chinka Li Qian. Odpadła w drugiej rundzie Natalia Partyka. Rafał Majka był 6. na drugim etapie kolarskiego wyścigu Tour of the Alps. Pierwszy na trasie liczącej 178 km przez góry był Paweł Siwakow. Rosjanin prowadzi w klasyfikacji generalnej. Majka jest 4. ze stratą 39 sekund. I jeszcze krótko piłka europejska. W Niemczech gra o puchar. Wchodzi w decydującą fazę. Do finału awansowała wczoraj ekipa z Lipska. RB wygrało z HSV Hamburg 3-1. Dziś drugi półfinał. Werder Brema zmierzy się z Bayernem Monachium. W Premier League Tottenham wygrał 1-0 z Brighton, a Watford zremisował 1-1 z Southampton, w którym grał Jan Bednarek. Rekord padł, proszę państwa, taki, że Shane Long strzelił gola w 6. sekundzie tego meczu. Jak to? Chociaż Watford rozpoczynał. Trzeba to gdzieś zobaczyć. Szukałem przed chwilą, ale nie znalazłem. Myślę, że jeszcze popatrzę. Może w internecie. Wyobraź sobie 6 sekund, jak zaczniesz to odliczać. Watford ma piłkę, oni strzelają gola. Dobrze, to ja zacznę czytać prognozę pogody, ty będziesz liczył i powiesz kiedy, dobrze? A te 6 sekund? Mhm. Dobra. 3, 4. Jeszcze nie, za wcześnie teraz. Zacząłeś. 3, 4. W środę. Ale po cichu, bo ja się wybijam z rytmu. A, no dobra. W myślach. 3, 4. W środę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie, południu i południowym wschodzie. Duże, ale i tam przejaśnienia. Już. No, a widzisz, na przejaśnieniach strzelił. To dobrze, to no dobrze. Bardzo dobrze wyszło. Na południu i południowym wschodzie przelotny deszcz, temperatura teraz 15 stopni w Zakopanem. A weź na temperaturach jeszcze policz. 3, 4, 15 stopni Zakopane, 17 Lublin, 18 Przemyśl, Gdańsk, 19 Rzeszów, Jelenia Góra, Łódź, Warszawa.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Się pan miewa? Bez zmian, czyli dobrze. A pan jest entuzjastą futbolu, piłki nożnej? Wie pan co, przez jakiś czas miałem taki problem, który polegał na tym, że jak stawiali grały pana na bramkę. Nie. Jak grały dwie drużyny i było 1-0, to czy to jeden oznaczało, że oni wbili, czy że oni przepuścili? Wbili. Ale już teraz wiem, więc już to problemu nie mam. Widzi pan, bo chodzi o to w piłce nożnej, żeby strzelać gole, a nie tracić. Tak, okej. Więc premiuje się generalnie tych, którzy strzelają. Pan, tutaj nie ma reguły, bo są gry, w których się zyskuje punkty, ale to nie jest dobra wiadomość, a są gry, w których się zyskuje punkty i to jest super wiadomość. Więc to nie jest takie oczywiste. To my o tej wersji jednej z tych dwóch, o której dobrze, pan powiedział. Dobrze. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Panu. Napisał do nas pan Tomasz. Pan Tomasz jest naszym eksportowym sędzią piłkarskim międzynarodowym i przytacza taką historię, ja ją trochę skrócę. Chodzi o to, że był mecz, temperatura była dosyć niska i drużyna przyjezdna, czyli goście, zaczęli uskarżać się na to, że piłki są, cokolwiek, że się tak wyrażę po piłkarsku, flakowate. Czyli niedopompowane. Czy może być tak, że rzeczywiście ujemna temperatura spowodowała to, że piłki są, cokolwiek, niedopompowane? Choć w pierwotnej wersji w szatni być może były tak, jak trzeba. Jak najbardziej. Można sobie przeprowadzić bardzo prosty eksperyment, który polega na tym, że pompujemy sobie balonik i wkładamy go do zamrażarki. I za czas jakiś, nawet nie bardzo długi, okazuje się, że on jest flakowaty. Nie dlatego, że to powietrze uciekło, tylko dlatego, że zmieniło objętość. Im niższa temperatura, tym mniejsza objętość jakiejś tam masy powietrza. Można jeszcze lepszy eksperyment zrobić. Bierzemy tenże balonik i naciągamy go na przykład na pustą butelkę szklaną albo plastikową, pustą w sensie z powietrzem. I tą butelkę oblewamy raz wodą gorącą, a raz zimną, po to, żeby raz ogrzać to powietrze w środku, a raz je schłodzić. I nagle się okazuje, że ten balonik się pompuje albo flaczeje, albo pompuje i flaczeje. I to jest przedziwne, no bo jak on jest dobrze naciągnięty, to tam nie ma nigdzie dopływu tego powietrza z zewnątrz. No więc właśnie. Więc, ale to jeden eksperyment i drugi pokazuje jedną rzecz, że objętość jest zmienna i zależy od temperatury. Jeżeli teraz mamy niską temperaturę, to nie tylko bardzo niską, na przykład ujemną, to nie tylko w piłce, ale też na przykład w oponie samochodowej spada nam ciśnienie. I opona albo piłka może się wydawać flakowata. Nie dlatego, że to powietrze gdzieś uciekło, tylko dlatego, że ono zajmuje mniej miejsca. To dotyczy zresztą nie tylko gazów, ale to dotyczy w mniejszym nieco stopniu, także ciał stałych, a także cieczy. Stąd na przykład jak jest bardzo gorąco, to czasami się wybrzuszają tory. Tak. Dlatego, że tam jak tory są składane, to pomiędzy nimi jest zawsze jakiś kawałek przestrzeni właśnie takiego buforka, że one mogą się troszeczkę rozszerzyć albo troszeczkę skrócić pod wpływem zmiany temperatury. Ale jak jest dużo wyższa temperatura niż konstruktor zakładał, niż obliczył właśnie ten buforek, to nagle na te tory, na tą szynę po prostu brakuje miejsca. To jest dokładnie też sprawa kabli energetycznych, które czasami mogą się tak skrócić, że mogą wręcz połamać słupy, a czasami się tak wydłużają, że niemalże wiszą do samej ziemi. Tak jest dlatego, że temperatura, my mówimy o temperaturze, tak naprawdę ona jest związana z energią cząsteczek w danym, powiedzmy, materiale. Jeżeli one mają dużą energię kinetyczną, czyli ruszają się, tak jakby to powiedzieć, rozpychają się na boki, wtedy mówimy o to, coś ma wysoką temperaturę. To rozpychanie się na boki oznacza także to, że po prostu no, potrzebujemy więcej miejsca. Także tak, szanowny panie sędzio, jeżeli jest bardzo niska temperatura, to trzeba dopompować piłki. Jeżeli teraz tą samą piłkę by wsadzić do wyższej temperatury, to mogłoby się okazać, że ona się nie mieści w jakichś tam założonych granicach, bo ciśnienie jest za wysokie. Może być tak, że dopompujemy, pójdziemy do szatni z tą piłką, a ona tam wybuchnie. Nie wiem, czy piłkę tak łatwo może eksplodować, ale na przykład balonik może, jeżeli go na mocno napompujemy w niskiej temperaturze, a później wsadzimy do wysokiej. Proszę tego nie robić. Dobrze. Szkoda balonika. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję do jutra. Sponsorem audycji była Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Też miała mieć swój motyw przewodni muzyczny. Będzie miała pewnie jeszcze, no ale nie uciekniemy od tego, co się wydarzyło. Dzień dobry, ja mam taką prośbę, żeby na tą piosenkę o agresji można było głosować do trójki, bo tam jest wszystko. I są działuchy, jest agresja, jest po prostu zdrowizna, coś pięknego. Proszę panu Niedźwieckiemu przekazać, że bardzo proszę, bardzo proszę. Przekażemy. Myśli pan, żeby to by się nadawało? Hej działuchy, nie siecz ta w mieście. Hej działuchy, spotkajmy się w agresie. Projekt Tata. To Michał Olszański wystąpił kilka minut temu. Ja bym tu jeszcze skrzypce jednak dołożył jako podkład, bo zdecydowanie to się nadaje na taką folkowy przebój. Ale popatrz, to jest co? To jest 5 sekund, takich piosenek nam brakuje zwykle. Patrz, to jest krócej niż ten pan, co potrzebował do strzelenia bramki. Właśnie. No i tego jeszcze nie policzyliście. Ja teraz trochę uśpię być może państwa, ale tak naprawdę temat jest ważny, bo gwałtowne zmiany pogody, czy silny wiatr, któremu towarzyszą zmiany ciśnienia, do tego długie dni to nie są okoliczności, które sprzyjają zasypianiu małych dzieci, a to jest problem, który często podnoszą także tatusiowie. Rynek oczywiście przychodzi z pomocą, wszelkiego rodzaju szumiące zabawki reklamują się jako usypiacze. Sam korzystałem z takiego baranka czy owcy, taki świąteczny jeszcze element, szumiącej szumem fal, no ale i takie wspomagacze trzeba stosować rozsądnie, radzi fizjoterapeuta Paweł Zawitkowski. Usypianie dziecka zaczyna się już na początku dnia, dodaje, by zobrazować, jak ważne jest trzymanie się rytuałów, nie przekraczanie skali bodźców, zwłaszcza pod koniec dnia. Jeżeli już naprawdę nie ma innych sposobów jakiegoś wyciszania emocji dziecka, różnych innych takich historii, na to, żeby je wygasić i odłożyć, położyć się z nim, albo zaśpiewać, albo przeczytać, albo po prostu zrobić ciszę wokół. Jeżeli nie dajemy rady, bo dziecko cierpi z powodu refluksu albo czegokolwiek innego, można użyć takich ekstremalnych środków, ale uwaga, tylko i wyłącznie po to, żeby wyciągnąć, wyrwać dziecko z tej niemocy, z tej pułapki, koniec i wyłączamy. Nie wolno używać odkurzacza, nie wiem, wody cieknącej jako standardowego rozwiązania. To uzależnia od bodźca, który wcale nie jest fizjologiczny. Permanentny szum to jest hałas dla układu nerwowego. Dziecko wyłącza się w związku z tym, że to jest po prostu dla niego za dużo, wyłącza się ze wszystkiego. A to tylko wbrew pozorom jest korzystna sprawa. Zresztą są badania, które pokazują, że dzieci usypiane w ten sposób, u takich dzieci jest skrócona faza snu głębokiego, co dla rozwijającego się układu nerwowego korzystne nie jest. Kwestia tego, że dziecko słyszy szum w brzuchu mamy, to dawno temu można było to mówić w ten sposób, ale to, co słyszy dziecko, proszę sobie pomyśleć, jest skóra, jest przepona, jest worek owodniowy, płyn, to są zupełnie inne rejestry dźwięku niż komuś z zewnątrz może się wydawać. Więc nawet w ostateczności nie musi być to szum, a na przykład bajka czy kołysanki, albo melodie, takie jak do stworzonych przez siebie pluszaków nagrała Justyna Reczeniendi. Jej projekt zdobył niedawno w swojej kategorii tytuł Zabawki Roku i Rodziców na konkursie Zabawkowicza. Jestem śpiewaczką operową. Działam w tym zawodzie już 15 lat w Polskiej Operze Królewskiej i wpadłam na pomysł, kiedy zaszłam w ciążę, na taką zabawkę pluszową, która będzie śpiewała, ale nie tylko opery, muzykę klasyczną, hiciory od Bacha, Vivaldiego, Mozarta, czyli to, co jest najwspanialsze, też muzykę polską, Chopina, Moniuszkę, żeby ten głos, głos mamy profesjonalnego, był zaklęty w tym pluszaku. Tutaj podsuwam Misia Pandę. Wpadłam na pomysł, że będą to czarno-białe maskotki, ponieważ my wszyscy, jako nowonarodzeni ludzie, widzimy tylko kontrastowe kolory. Stymuluje rozwój wzroku, stymuluje rozwój też słuchu, ale nie tylko. Działa przede wszystkim pozytywnie na mózg, na połączenia nerwowe. Działa na wyobraźnię, szlifuje pamięć. Kształtuje pani nowe pokolenie melomanów? Z pewnością, ponieważ ta muzyka jest naszym źródłem. Mówimy o muzyce klasycznej. To są największe nazwiska, które przetrwały setki lat. Nie wymyśliłam tego ja, są na to dowody. Śpiewa pani we wszystkich tych utworach? We wszystkich utworach. Panda, pingwin i kot są wyciszające, mają zestaw 18 utworów, czyli 24 minuty prawie. Jest to taki podkład specjalny, pozytywkowy, przez mojego kolegę aranżera wykorzystany i to też taki autorski, nie tylko gra, ale śpiewa. Dlatego to jest takie innowacyjne, bo muzyka klasyczna w zabawkach istnieje od jakiegoś czasu. O, teraz słyszymy lemura, który śpiewa Marsza Tureckiego Mozarta. Natomiast te zabawki nigdy nie śpiewały. Nie śpiewały głosem sopranowym, one grały po prostu, odtwarzały muzykę instrumentalną, bo mamy taką technologię na to. Druga opcja to aktywizujące i tutaj mamy zebrę, proszę. W środku mamy moduł dźwiękowy, to są niby nasze kurki 3, ale wbrew pozorom jest to Mozart właśnie, nasz Wolfgang Amadeus i wszyscy się wychowaliśmy na takiej muzyce. No tak, wszyscy się wychowaliśmy. Kurki akurat nie ma wśród tych zwierzaków. Jeszcze jest pies biało-czarny, chociaż biało-czarnych byłoby więcej. Na przykład krowa przecież też może być biało-czarna. Ale nie musi. Nie musi być. Nie zaszumiajmy dzieciom snu, zatem takie, nie, taka rada na dziś. I też nie usypiajmy dziecka z kąpielą. A to, tak to na pewno. Posłużę połączeniem, które jest także nominowane w Srebrnych Ustach. A właśnie, jeśli chodzi o Srebrne Usta, to proszę pamiętać. Panie marszałku, ponieważ ma być skromniej, to ja się dzisiaj skromniej ubrałem. To jest pina. My przy tej średniej klasie z naszymi zarobkami sierściuchy biedaki. Panie pośle. Panie pośle, proszę pamiętać, że miszmasz przed Srebrno Usty to już za kilka minut, a wieczorem gala. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Volkswagen otwiera sezon na przyjemności. Teraz Golf z rabatem do 9000 zł i wieloma dodatkowymi korzyściami. Z nim każda przejażdżka stanie się prawdziwą przyjemnością. Volkswagen. Mówią, że Carrefour zmienia się na lepsze. A konkretnie? Na przykład ceny zmienia na lepsze. Do 4 maja pieluchy Pampers 79,99 za opakowanie. A środki do prania bryza 22,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Słyszałaś ile słów? 79,900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Ponad 4000 domów bez prądu po wczorajszych wichurach. Straż pożarna podała, że najwięcej awarii zanotowano w centrum i na północy Polski. We wczorajszych wichurach dwie osoby zostały lekko ranne. Wiatr uszkodził dachy na ponad 400 budynkach. Do usuwania szkód straż pożarna wyjeżdżała ponad 2000 razy. Jednocześnie strażacy ostrzegają, że słoneczna pogoda i silny wiatr zwiększają ryzyko pożarów w lasach. Były wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński będzie kolejnym świadkiem, którego przesłucha Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT. Posiedzenie ruszy w południe. Piechociński pełnił obie funkcje w latach 2012-15 w rządzie PO-PSL. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-15 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Międzynarodowe siły bezpieczeństwa i siły rządowe zabiły w Afganistanie więcej cywilów niż islamistyczni bojownicy. Takie dane po 3 miesiącach tego roku znalazły się w raporcie ONZ. W tym czasie w Afganistanie w atakach islamistów zginęło 276 osób, a 305 w atakach sił prorządowych. To pierwsza taka sytuacja od 10 lat. Konflikt w Afganistanie rozpoczął się w 2001 roku i jest najdłuższą wojną od czasu wojny wietnamskiej. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Rząd ma się dzisiaj zająć planem finansowym państwa na najbliższe 3 lata. Według założeń planu wzrost gospodarczy w Polsce ma wynieść 4% w tym roku, 3,7% w przyszłym roku. Według przychodu, źródła przychodów to według planu m.in. reforma OFE. Środki z opłat, które poniosą przenoszący się z OFE na IKE mają wynieść ponad 19 miliardów złotych. W planach jest też wprowadzenie tak zwanego testu przedsiębiorcy. Ma też być wprowadzony podatek od gigantów cyfrowych jak Facebook czy Amazon. W planie jest też zapowiedź podwyżki akcyzy na papierosy i alkohol, a początek posiedzenia rządu o 15. W marcu Polacy kupili o 3,1% więcej towarów niż rok wcześniej. Wynika z danych, które wczoraj podał GUS. Konsumpcja ciągle rośnie, choć wolniej niż w lutym. Po wyeliminowaniu inflacji, czyli w tak zwanych cenach stałych, dynamika sprzedaży wyniosła w marcu 1,8%. Wzrost sprzedaży w motoryzacji, a spadek w żywności czy napojach. A przed nami kolejne publikacje Głównego Urzędu Statystycznego. Dzisiaj bezrobocie i produkcja budowlana montażowa, a o szczegółach w porannym komentarzu dla Trójki Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. W krajowym kalendarzu ekonomicznym mamy dziś dwie publikacje dotyczące marca. Prognozy analityków są optymistyczne. Bezrobocie spadło zapewne poniżej 6%, a produkcja budowlana mogła wzrosnąć nawet dwucyfrowo. Rynki finansowe czekają jednak głównie na odczyt indeksu niemieckiego Instytutu IFO, badającego koniunkturę w największej gospodarce Eurolandu i jednocześnie kluczowego partnera gospodarczego Polski. O ile ocena bieżącej sytuacji prawdopodobnie odzwierciedli słabe nastroje przedsiębiorców zza Odry, to może w ankietach dotyczących przyszłości pojawią się nuty optymizmu. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się historycznymi rekordami indeksów S&P i Nasdaq. Dzięki solidnym wynikom m.in. Twittera, tu wzrosły niemal 20%, czy Coca-Coli, która rosła o 1,5%. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro o poranku kosztuje 4,28, dolar 3,82, frank szwajcarski 3,74, a za brytyjskiego funta płacimy 4,95. Dziś na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie, południu i południowym wschodzie duże, ale tam też możliwe przejaśnienia. Na południu i południowym wschodzie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, a także w miejscowościach podgórskich Sudetów do 20 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku. Chłodniej może być na Półwyspie Helskim 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład oszczędna pralka Electrolux 1000 obrotów, klasa A+++ za 999. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Niskie ceny, Media Expert. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter. Legenda samochodów dostawczych. Caddy. Wielozadaniowy miejski spryciarz. Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Głodnym świata na pewno przypadnie do gustu nasza wycieczka do Indii, gdzie oprócz zwiedzania nauczysz się gotować indyjskie potrawy z lokalnym ekspertem kulinarnym. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi 7 premier. Nadjeżdżają kolejne. Legendarna Toyota Corolla w wersjach hatchback i TS Kombi. Teraz z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Sprawdź je podczas dni otwartych w salonach Toyoty w całej Polsce. Już 27 i 28 kwietnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ależ mają państwo pomysły, jeśli chodzi o redaktora Olszańskiego. Pan Zbyszek proponuje, żeby w trasę koncertową ruszył i może trzeba pogadać ze Stelką, żeby Misiek wystąpił na początku męskiego grania w tym roku. W tej chwili szyny kolejowe, wyjeżdżając z baz nawierzchniowych, mają 250 do 400 metrów długości. Na szlaku są spawane w tak zwanych temperaturach neutralnych. Nie ma już takich przerw, o których pan doktor mówił, nie ma turkotania. Zauważyłem kiedyś pana doktora z Pendolino, jak jechał z Warszawy do Krakowa i miał na głowie słuchawki, kwadratowe zresztą słuchawki, i pewnie dlatego nie słyszał, że nie ma turkotania. Niemniej jednak zjawisko, o którym pan doktor mówił, istnieje jak najbardziej. Jak najbardziej, zjawisko na pewno. Nie, no na pewno są jeszcze pociągi, co robią tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Michał Olszański jeszcze nie rusza w trasę, ale Elton John i owszem, i słuchamy go. Poświęcona gwieździe tenisa Billie Jean King piosenka Philadelphia Freedom jest według Eltona Johna i Berniego Taupina jedynym przypadkiem w ich karierze świadomego napisania utworu na małą płytę. Piosenkę nagrano latem 1974 roku w czasie pracy nad albumem Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Nie ma nic ważniejszego niż granie na żywo, nawet dla 20 osób. Daje ci to doświadczenie, uodparnia i czyni lepszym autorem piosenek. Give me a piece of my mind. Elton John i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro. Za 16,5 minuty będzie 8. To wydarzy się i to wydarzy się dziś. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, dziś kilka minut po 18:00 gala Srebrnych Ust. Rozstrzygnięcie trójkowego konkursu bomotów, zgrabnych ripost i pomyłek polityków, ale jak co roku przed, Beata Michniewicz przygotowała coś na zachętę. Czy pan mrugnął do mnie w tym momencie? To jest szowinistyczne i naprawdę absolutnie nielicujące z powagą komisji zachowanie. Czuję, że rosną mi skrzydła. Rzekła myszka agresorka i została panią nietoperz. Kiedy minister finansów Jacek Rostowski wiedział, że Amber Gold to lipa? No jak dostałem notatkę, w której Amber Gold było opisane jako piramida finansowa, no to raczej dębem to nie było. Jak pan się czuje dzisiaj, patrząc tym ludziom, którzy stracili te pieniądze w oczy? Jakby pani ją mogła już zaniechać, pytań o moje samopoczucie, bo czuję się lekko skrępowany i nie jestem wizytą u lekarza. Czy pan może uspokoić pana sustę? No, staram się. Staram się. Albo mu dać melisę, albo mu uspokoić. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Optymalne byłoby, gdyby hasłem całej zjednoczonej opozycji w nadchodzących wyborach była likwidacja handlu w niedzielę. To, że pan ma kanapkę w kieszeni, nie oznacza, że za 3 dni będzie pan najedzony. Widmo krąży nad klasą średnią. To widmo głodu. Spacerując po łazienkach, patrzę na łabędzie. Białe skrzydła, długie szyje, tyle mięsa wszędzie. lecz za cienki lód, a ja nie mam chleba, więc nie zwabię ich. Bieda, bieda, bieda. Panie marszałku, ponieważ ma być skromniej, to ja się dzisiaj skromniej ubrałem. Poprawka pod tytułem Sprawdzam PiS, obniżenie wynagrodzenia do końca tej kadencji do 0 zł. Obniżmy wynagrodzenia o 105%. To jest pina. My przy tej średniej klasie z naszymi zarobkami sierściuchy biedaki. Państwo nie może być dziadowskie. Wystarczy, że rząd jest wysoki, Sejmie dziadowski. Nasza polityka nie jest ani biała, czyli uległa, ani czerwona, czyli postkomunistyczna. Jest biało-czerwona. Nowa Zelandia stała się dla nich drugą obok Polski ojczyzną i przyjechałem też po to, żeby za to podziękować. Podziękować społeczeństwu irlandzkiemu, podziękować władzom irlandzkim. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Zapraszam tutaj na trybunę. Hello, hello. Wy proponujecie wspaniałą zmianę dla samych swoich. My proponujemy nową, lepszą Polskę. Jest biało-czerwona. Być może polska drużyna była tak słaba, bo po prostu zabrakło nam piłkarzy pochodzących z Afryki czy z Azji. Panie pośle, jak panu nie odpowiada, niech pan do Afryki wyjedzie. Pytacie, gdzie jest Bury? Sawicki mówi, że poluje na jenoty. Zbóje jedne. Nie przerywaj mi, gówniarzu! A na koniec tego nie planowałem, ale powiem państwu tak. Ja waszych bzdur i kłamstw słucham bardzo grzecznie, kiedy siedzę tam w ławach sejmowych. A wam naprawdę polecam to, abyście zasięgnęli troszeczkę chociaż lekcji z ORWiW. Jabadabadu, tak będzie. To srebrnoustym miszmasz przygotowany przez Beatę Michniewicz oczywiście. Część pierwsza, bo będzie też część druga. Polecamy. To w audycji popołudniowej po 16. No i oczywiście po 18 gala. A wystąpi także na gali warszawskie kombo taneczne. No to jadziem. Klawo, jadziem. Łubronki w stawach, jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszyczek klawo, tamulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i Bóg o cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana da. Tym wielkiem tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do Helki. A Helka krzyczy, policja i bułko w ryja i fajno jest. Jan Młynarski i warszawskie kombo taneczne. Po 18 na gali Srebrnych Ust. Zapraszamy państwa do słuchania oczywiście. Za 10:08. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. No dobrze, to zaczniemy od kilku haseł. A dlaczego to hasła, to za chwilę się okaże. A zaczniemy... Właśnie. O, zadumał się redaktor. No właśnie, chciałem zacząć od hasła, ale widzę, że Flying Lotus tam się tutaj rozpoczął. Ale to dobrze, to nawet bardzo dobrze, bo hasło zostawimy sobie na drugie danie. A ponieważ Flying Lotus zaczął grać, to powiedzmy sobie, że za miesiąc ukaże się nowa płyta. 6. w karierze i pierwsza po 5-letniej przerwie płyta słynnego producenta i DJ-a. Będzie zatytułowana Flamagra. i wyda ją jeszcze bardziej renomowana od niego londyńska wytwórnia Warp. W sumie znajdzie się na niej 27 piosenek. No, to dość długa płyta. Nic dziwnego, w ciągu tygodnia dostaliśmy już pierwsze trzy, żeby zdążyć się zapoznać ze wszystkimi. Wśród dwóch opublikowanych wczoraj znalazła się ta właśnie z gościnnym udziałem Little Dragon. To może posłuchamy chwilę. No tak spontanicznie. Muzyka lekka, łatwa i przyjemna, jednak nie razi ucha. Gości na tej nowej płycie będzie wielu. Fire is Coming, którym Flying Lotus już zdążył się podzielić, pojawia się m.in. David Lynch. A będą jeszcze utwory z Andersonem Paakiem, George'em Clintonem, Shabazz Palaces, Thundercatem, Toro i Moi, czy na przykład Solange. Plejada gwiazd, gości fantastycznych na nowej płycie tego artysty. Dobrze, a teraz wspomniane hasła. Na razie nadleci helikopter. Ładnie leci. Bo to będą wiadomości mrożące krew w żyłach. O, to jest ta piosenka, co ja się jej boję. To posłuchaj. Blink 182, uh-huh. Metallica, uh-huh. Właśnie gra, Slipknot, 50 uh-huh. Cent i Eminem. Co uh-huh. łączy tych wykonawców? Nie, to, że ich wymieniłeś przed chwilą dziurkiem. Nie wystąpią w Bielsku-Białej na darmowym koncercie z okazji dla Bolka i Lolka. Nazwy te bowiem znalazły się na liście najczęściej hakowanych haseł w internecie. Brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa zleciło takie badanie, a odpowiadali nie ci, którzy hasła łamali, czyli hakerzy, ale ci, którym hasła złamano. No i proszę bardzo, takie hasła na liście najpopularniejszych. No właściwie to jakiś taki powód do dumy dla artystów. Jakie hasło byłoby idealne? No wiadomo, lepiej nie iść w powtarzalność, czyli odpadają nazwy WB, czy Mister Mister, czy Cik Cik Cik. Może jakieś takie mniej znoszone. Michael Bolton, o takie hasło. Albo The Mamas... Lionel Richie. O, albo The Mamas and the Papas. Na to haker mógłby nie wpaść. Metallica, proszę tego hasła nie używać. Ja się boję tego utworu. Dobrze, dobrze. A coś chciałem powiedzieć. Nie wiem, co chciałeś powiedzieć. Ja też nie wiem, niestety. Wiem, że chciałeś, żeby nie używać takich słów dziś po świętach, ale muszę. A, wiem, co chciałem. Że złamane hasło brzmi jak złamane serce trochę. Dobrze. Istnieją grubo od ponad 30 lat. Mówisz, że po świętach, żeby lepiej nie, prawda? Mhm. Ale tak, jest. Oni istnieją tyle. Największe sukcesy ponad 20 lat temu odnosili, a teraz pukają nową piosenką, którą chcą o sobie przypomnieć. Co to za zespół? O, człowiek się tak zazazuje. Pewnie pasowałoby tu też wiele nazw, tak jak w tych hasłach, ale tym razem chodzi o The Brand New Heavies. Od czasu ich przeboju Dream on Dreamer mija właśnie ćwierć wieku. Pokryta w Wielkiej Brytanii platyną płyta Brother Sister, na której się ta piosenka znalazła, była na długie 10 lat ostatnią nagraną z wokalistką Deon Davenport. Dziś ona po kolejnej przerwie znów śpiewa The Brand New Heavies w piosence Get Away. No i to jest zapowiedź już 10. płyty zespołu, ale my przypomnimy jeden ze starszych numerów. Beautiful thing, being too